Tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Opozycjoniści z czasów PRL-u uczczą dziś w Warszawie rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Sprawa impeachmentu prezydenta Trumpa w Komisji Sprawiedliwości Kongresu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Poseł Jan Kantak mówił, że zapisy projektu obejmują m.in. konsekwencje dyscyplinarne dla sędziów. W ustawie, którą skierowaliśmy już do laski marszałkowskiej, przewidziane są przepisy dotyczące kwalifikowanego deliktu dyscyplinarnego, właśnie związanego z troską o porządek prawny, troską o praworządność w państwie polskim i o działanie zgodne z konstytucją. Te przepisy dotyczące deliktów przewidują możliwość nawet złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania właśnie Krajowej Rady Sądownictwa czy uprawnień prerogatyw prezydenta. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta dodał, że projekt ustawy wynika z zaniepokojenia działaniami niektórych sędziów. PiS po raz kolejny, zamiast reformować wymiar sprawiedliwości i wprowadzać w życie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, proponuje rozwiązania, które mają na celu tylko i wyłącznie założenie swego rodzaju knebla na usta polskich sędziów, skomentował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Prawo i Sprawiedliwość chce w bezczelny sposób dyscyplinować polskich sędziów, którzy mają odwagę powiedzieć nie niszczeniu polskiej konstytucji, deptaniu polskiej demokracji i niszczeniu wiarygodności polskich sądów, odpowiedział z kolei szef klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski. Ze zdumieniem i oburzeniem przyjmuje fakt odznaczenia Krzyżem Zasługi dla KPN prezesa NIK Mariana Banasia. Czuje się oszukany przez kapitułę jako założyciel i wieloletni przywódca KPN. Rozwiązuje kapitułę i domagam się zaprzestania wykorzystywania nazwy KPN, napisał wieloletni lider partii Leszek Moczulski. Prezes NIK-u został uhonorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej symbolicznym krzyżem zasłużony dla KPN. NIK w komunikacie przypomniał, że Marian Banaś w latach 79-81 działał w szeregach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Z tego powodu życie straciło od 40 do 100 Polaków. Internowano ponad 10 tysięcy osób związanych z NSZZ Solidarność oraz działaczy opozycji. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce było zbrodnią przeciwko narodowi, uważa historyk profesor Wiesław Wysocki. Pamiętajmy o tych ofiarach, które były. I jak wiele Polska zapłaciła, choćby poprzez wymuszoną emigrację, i to jest też cena. Także to mimo wszystko była jednak wojna. Dokumentalistka Anna Pietraszek wspomina, że wszyscy byli zaskoczeni tym, co stało się w nocy 13 grudnia 1981 roku. To było tak dziwne, ta cisza, pustka. Nie wiedziałam, co się dzieje. Włączam telewizję, tak jak większość ludzi pewnie, czekałam na jakieś wiadomości. I te paseczki, jakieś migają obrazki, nagle pan generał się pojawia ze swoim drętwym głosem, zapowiada nam dramat. Główne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się jutro w całej Polsce. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś w byłym areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie spotykają się opozycjoniści z czasów PRL-u, by uczcić rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O północy w byłym areszcie zostanie też odprawiona msza. Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu debatuje nad artykułami impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Mający większość w Komisji Demokraci odrzucili wniosek Republikanów. Głosowanie spodziewane jest w najbliższych godzinach. Zanim Izba Reprezentantów postawi prezydentowi formalne zarzuty, musi je zatwierdzić Komisja Sprawiedliwości. Demokraci zgłosili dwa artykuły impeachmentu: nadużycie władzy w sprawie Ukrainy i obstrukcja parlamentarna. Podczas debaty Republikanie zgłosili wniosek o anulowanie pierwszego zarzutu. Kongresmen z Ohio Jim Jordan argumentował, że jest on sprzeczny z faktami. Komisja odrzuciła jednak wniosek głosami 23 demokratów przeciwko 17 republikanom. Donald Trump w serii wpisów na Twitterze po raz kolejny skrytykował procedurę impeachmentu. Prezydent USA zarzucił demokratom manipulację i niedemokratyczną próbę pozbawienia jego urzędu wbrew woli wyborców. Wiele wskazuje na to, że działania demokratów mogą obrócić się przeciwko nim samym. Sondaże pokazują bowiem, że w Stanach, które przesądzą o wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich, poparcie dla usunięcia Donalda Trumpa z urzędu jest stosunkowo niskie. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Śląska i Małopolski, a także na zachodzie województwa świętokrzyskiego w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Deszcz i śnieg ze śniegiem mogą również spaść w pozostałej części kraju. Jutro sporo chmur, opady głównie na północy, maksymalnie 6 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. To jest która godzina teraz? 6:56. Everybody! Bielszy odcień bluesa. I tak to zupełnie niespodziewanie, o wiele wcześniej niż zawsze. W czwartek bielszy odcień bluesa zameldował się na antenie Trójki. Dziś Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki w tej bluesowej krucjacie do 23:00. A wraz z nami artyści, którzy już szykują się do tego, by swoje nagranie zaprezentować i ucieszyć uszy milionów słuchaczy zebranych przed radioodbiornikami w kraju i za granicą. Staram się ten okres przedświąteczny ubarwiać także nagraniami związanymi z tym, co będzie wokół świąt. Z tym, że jak już sygnalizowałem wielokrotnie, obowiązkowo są to nagrania, w których nie występują dzwoneczki. To zadanie jest trudne, bo dzwoneczkowość jest w zasadzie obowiązkowa, jeśli chodzi o współczesne działanie fonograficzne na rzecz świąt Bożego Narodzenia. No ale od czasu do czasu zdarza się coś miłego i bezdzwoneczkowego, jak chociażby ta pieśń w wykonaniu Asleep at the Wheel, słynnego teksańskiego zespołu western swingowego, który za chwileczkę przypomni miłą historię o tym, jak to święty Mikołaj kocha boogie. Santa loves to boogie. I'm gonna tell you about that old Saint Nick. He brings cool goodies to the cats and chicks. Christmas time he says, ho, ho, ho. But the rest of the year he says, go, cat, go. Yeah, we all love the boogie. All love the boogie. We all love the boogie. All love the boogie. We all love the boogie. All love the boogie. And we all love the boogie. All love the boogie. Boogie. Santa gonna love the boogie woogie most of all. For a special trip, he sleeps all day and he flies all night. He's a boogie cat, you know that, right? Yeah, we all love the boogie. All love the boogie. We all love the boogie. All love the boogie. We all love the boogie. All love the boogie. Yeah, we all love the boogie. All love the boogie woogie. Santa Claus loves the boogie woogie most of all. All love the boogie. We all love the boogie. All love the boogie. Bob. Ho, ho, ho. No nie było dzwoneczków, ale ho, ho, ho było, bo taki też jest zwyczaj. Nie wiem, czy wśród polskich świętych Mikołajów, ale tych amerykańskich, którzy nazywają się Santa, to jest obowiązkowo, że oni ho, ho, ho. No i dobrze. Ponieważ święta idą, to też się rozglądam, co by sobie kupić na prezent bożonarodzeniowy. No, prezenty, które sam sobie kupuję, to są najczęściej płyty. I tu nagle się okazuje, że jest coś, co może mnie zainteresować. Otóż właśnie jutro ukazuje się piękny boks, czyli takie pudełko, w którym jest więcej niż jedna płyta grupy Pink Floyd, zatytułowany ten box jest The Later Years. I te Later Years obejmują okres 1986 i coś tam troszkę później z działalności Pink Floydów, czyli z tego czasu, kiedy nie było już z nimi Rogera Watersa, a całością kierował David Gilmour. No, ale pewnie atrakcyjna sprawa, myślę sobie, i zacząłem grzebać w internecie i tutaj no, zrzedło mi wszystko, bo się okazuje, że gdybym chciał sobie ten boks nabyć, to pewnie jakbym zamiast tego dołożył jeszcze tam, nie wiem, ze stówkę, to bym sobie mógł kupić elektryczną hulajnogę, bo tyle to wszystko kosztuje. No, nic dziwnego, bo to jest w sumie 12 płyt, 5 CD, reszta to są Blu-raye i jakieś tam memorabilia. No, wariactwo zupełne. Więc raczej z tego zrezygnuję, ale jak się dobrze przyjrzeć temu, co znajduje się na tych płytkach, to można tam znaleźć coś, co może zainteresować blues fana. Otóż na płycie chyba piątej jest 7 numerów zarejestrowanych w studio, które wcześniej były niepublikowane. I proszę Państwa, pierwszy numer nosi tytuł Blues One. Blues One. No, pomyślałem sobie, tego nie odpuszczę, to przynajmniej tego Blues One'a sobie kupię. No i to zrobiłem, a skoro już tak zrobiłem, to posłuchajmy, jak Pink Floyd wyobraża sobie bluesa. 94 rok. We'll be right back. Pink Floyd i blues. Blues One, jeden. Na naszym bardzo społecznościowym profilu internetowym trwa wymiana poglądów, czy Pink Floyd czują bluesa, czy nie. Zdania są podzielone. Ja myślę, że coś jest na rzeczy, że to nagranie nie ujrzało światła dziennego wtedy, kiedy zostało zrealizowane, tylko teraz jako taki dziwoląg jest to publikowane. No, gra ten tam na tej gitarze tak jak trzeba, ale ta sekcja, to za moich czasów, jak byłem młody, się mówiło, że sekcja jest nerdowska, czyli że tak jest łup, łup, łup, łup. I nic tutaj się niespecjalnie nie gibi, ani nie kołysze. Taki tam blues. No więc to tyle, jeśli chodzi o Pink Floydów. A teraz dobra wiadomość dla tych, którzy lubią takiego prawdziwego rocka, czy może nawet rock'n'rolla, osadzonego głęboko w bluesowej tradycji. I tym razem będzie to przykład tego, że to nadal jest żywa tendencja i jest umiejętność wśród starszych dżentelmenów grających muzykę. Z Australii grupa Cold Chisel. In a car. chisel. W wolnym tłumaczeniu na nasze realia to taki przecinak, czyli takie metalowe urządzenie do robienia krzywdy innym metalom. Cold chisel istnieją od 1973 roku. Trzech dżentelmenów, no wszyscy trzej gdzieś tak już z siódmym krzyżykiem na plecach. Ian Moss, Don Walker i Jimmy Barnes od początku z niewielkimi przerwami sterują tą orkiestrą. No i właśnie teraz ukazała się ich dopiero dziewiąta płyta. Jak na tak długi okres skutecznego docierania do słuchaczy, to niewiele. Ale przecież nie ilość, tylko jakość, a jakość Cold Chisel nigdy mnie nie zawiódł, jeśli chodzi o takie właśnie nastawienie do muzyki. Czyli gdzieś tam w tle oczywiście ten podział i kołysanie bluesowe, ale napięcie już czysto rock'n'rollowe. No i tak też się ma przy okazji tej płyty. Nosi ona tytuł Blood Moon. Getting the Band Back Together. To było nagranie otwierające tę płytę. No, takie hasło jak gdyby wyjaśniające sytuację, że właśnie zebraliśmy się znowu, no i dajemy, jak to mówią w Australii, czadu. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, Cold Chisel, I Hit the Wall. No fun! steel wall and a wild one. I hit the wall and the wall won, czyli walnąłem w ścianę, ale ściana zwyciężyła. I na naszym tym takim profilu, o którym już mówiłem, padło pytanie, skąd nazwa Cold Chisel, czyli ten przecinak. Ano stąd, że kiedy zaczynali na początku lat 70., to tak im się troiło, że to oni będą zespół metalowy. No to nie można sobie lepszej nazwy wymyślić przecież na okoliczność grania metalowego niż przecinak. Blood Moon to tytuł nowego albumu grupy Cold Chisel, 9 już. I cóż za przedziwny zbieg okoliczności. Też teraz właśnie niedawno 9 płyta się ukazała Johna Isleya. Pamiętają Państwo, to ten taki, który wystawał w sensie czysto fizycznym, bo on chyba ma 2 metry długości, nad pozostałymi członkami grupy Dire Straits, basista John Isley. No, też samodzielnie sobie próbuje majstrować płyty, zresztą zazwyczaj z pomocą Marka Knopflera. Podobnie zresztą wydarzyło się także i w przypadku tego albumu, bo został on zrealizowany w studiu Marka i Mark też coś tam dołożył. Album nosi tytuł Coming Up for Air i teraz oto proszę posłuchać, jak John Isley niewątpliwie nawiązuje do atmosfery i brzmienia Dire Straits w nagraniu Wild One. Angels. No trochę tak czas jakby stanął w miejscu. John Isley no, nie próbuje nawet udawać, że on ciągle nie jest jednym z uczestników tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia, jakim był zespół Dire Straits. Brzmi to no, bliźniaczo wręcz podobnie, tyle tylko, że no, John nie potrafi tak szeptać, tak szmerać jak Mark Knopfler, chociaż troszkę chyba też udaje tego Marka. Picking Up the Pieces, jeszcze jedno nagranie z nowego albumu Johna Isleya, Coming Up for Air. Po Starszakach, czyli po Pink Floydach, po Cold Chisel i wspominkach o Dire Straits, teraz pora na młodziaka będzie Marcus King, który zachwycił nas swoją młodzieńczą energią gitarową i nie tylko gitarową, bo i aranżacyjną, kiedy wystąpił na Rawie Blues chyba 2 lata temu. Już z czwartą płytą wkrótce się zaprezentuje światu. W lutym ukaże się album Eldorado, no i Markus tak po kropelce dawkuje. Druga pieśń, nie, może już i trzecie nagranie z tej płyty ujawnił. Pieśń nosi tytuł Say You Will, Markus King. Zachwycał się Markusem Kingiem Warren Haynes i on też wprowadził go w świat tych znaczących amerykańskich gitarzystów i wokalistów. No i wygląda na to, że nie zawiódł się Warren na Markusie, bo te trzy nagrania, które już znam z nowego albumu Eldorado, zwiastują świetną całość. No ale przyjdzie poczekać jeszcze dwa miesiące do początku lutego. A teraz coś, co zabrzmi tak, jak gdyby zagrał ktoś, kto był, czy jest zasłuchany w stare te takie pierwsze nagrania grupy Fleetwood Mac. Utwór nosi tytuł Nights at the Surf Motel. It's sundown, now I'm waiting, just like a prisoner, like a prisoner in a cell. It's sundown, I'm waiting, just like a prisoner, like a prisoner in a cell. Just another lonely night down at the surf motel. I know it all too well. So sad and so lonely. Thank you. sweet baby, since I fell under your spell. Now it's just a faded memory, like those nights at the surf motel. Nights at the Surf Motel to tytułowe nagranie z nowego albumu artysty z Norwegii. Troszkę się boję, żeby mu krzywdy nie zrobić i nie naruszyć jakichś zasad dobrego tonu. Chcę powiedzieć, jak on ma na imię i nazwisko, ale ponieważ nie znam norweskiego i na wszelki wypadek przeczytam tak, jak się pisze, czyli Hakon Hoy. Hakon to jest imię, a Hoy nazwisko. Artysta, który od 15 lat już obraca się w kręgu bluesowych muzyków w Norwegii. Ma tam znaczącą pozycję, nagrał kilka płyt. Ten album Nights at the Surf Motel nawiązuje do bardzo zacnych i takich, powiedziałbym, archaicznych już metod i nagrywania, i obracania się wokół standardowych sposobów wyrażania emocji. Niewątpliwie skojarzenie z tym czasem, kiedy Fleetwood Mac z Peterem Greenem na czele nagrywali, tutaj się nasuwają i są w pełni uzasadnione. Hakon Hoy raz jeszcze w nagraniu Junkyard of Dreams. Junkyard To był Håkon Høy z Norwegii. No a teraz wystąpi artysta, a to będzie debiut w pierwszym odcieniu bluesa, zadebiutuje Dallas Barrow. No jak ktoś ma na imię Dallas, to musi pochodzić z Teksasu i rzeczywiście tak jest. Dallas Barrow to poeta takiej muzyki z pogranicza bluesa, country i rocka. Poeta, bo bardzo dużą wagę przywiązuje do tekstów, a też nie stroni od tego, żeby popisać się, że jest dobrym gitarzystą. Utwór nosi zresztą tytuł Guitar Man, czyli gitarzysta. To był pierwszy odcień bluesa, który dzisiaj przygotowali Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki i który to niezawodnie powróci za tydzień o tej samej porze, czyli dokładnie w czwartek o 22:00 z niewielkim hakiem. Hard drifter with a guitar and a $20 bill. A man who hopes that she's coming back, but knows that she never will. Searching through the dance halls for the love that's never there. Loading up the pistol, 'cause it feels that no one cares. Strings are like a tonic. Put that music in your veins. Slip into a song about making money, robbing trains. Things are getting better now. Her face is not so clear. You better keep that guitar handy. It's gonna be that kind of year. Daddy left no money. You always wish that he had. You spent half your life blaming all your cares on poor old dad. But you're afraid to pull the trigger. You're afraid you're gonna miss the fun. So you pick up the guitar and you put away the gun. And you're strong. Strings are like a tonic. They put that music in your veins. You slip into a song about making money, robbing trains. Things are getting better now. Her face is not so clear. You better keep that guitar handy. It's gonna be that kind of year. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, jest 23:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis.